Ja. Maar ik ben naar de kinderen en kleinkinderen gegaan van de mensen uit de geschiedenisboeken. Ja, want we hebben het over 80 jaar geleden. Ja. En Indonesië is toen onafhankelijk geworden. Daar is een strijd om gevoerd. Klopt. Gaat het over die strijd of gaat het over de mensen die daarmee te maken hebben gehad? Het gaat over beide. Het gaat over de strijd die gevoerd is na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Vanaf 1945. En de mensen die daarin hebben geacteerd. Zowel aan de Nederlandse kant als aan de Indonesische kant. Maar die strijd begint eigenlijk natuurlijk al veel eerder. Dus mijn boek laat verhalen zien vanaf begin vorige eeuw. Waarin het al begon te broeien natuurlijk. Want ja, Indonesië was al heel lang. Toen Nederland nog de macht had over Indonesië en daar ook alles te zeggen had. Inderdaad. Ja, en dan ben je van jezelf uit journalistiek portret- en documentairfotograaf. Zo, ja, zo omschrijf je jezelf, denk ik. Dat klopt. En we hebben het nu over een boek. Hebben die foto's daar ook nog mee te maken? Ja, het is een boek waar heel veel foto's in staan. Er staan meer dan 200 foto's in. Oké. Okay. Dus ik heb al deze kinderen en kleinkinderen geportretteerd. Ja. Maar ik heb ze ook gevraagd naar foto's uit hun persoonlijke familiealbums. De familiealbums van hun vaders of hun opa's. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb ik de mensen geïnterviewd. Want ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Hè, want alleen met een foto is het heel erg moeilijk om geschiedenis te vertellen. Wat zie je op de foto? Je ziet een persoon op de foto of je, ja, ziet een interieur. Maar wat is daar dan mee? Dus ik heb meest bij iedereen eigenlijk, terwijl ik hen aan het fotograferen was, hen ook geïnterviewd. Want tijdens een interview heb je heel veel emoties. Degene die vertelt, die is de ene keer is die heel verdrietig, de andere keer is die heel blij of trots. Mm-hmm. En dat kan je zien in het gezicht. Dat wilde ik vastleggen. Ja, ja. En ik dacht, nou, de combinatie van woord en beeld kan het verhaal vertellen in een boek. En versterken, denk ik. En versterken, ja, ja. Niet alleen de mensen in Indonesië overigens. Ik heb ook in Nederland mensen geïnterviewd en gefotografeerd, waarvan de ouders betrokken zijn geweest, hè, bij deze strijd, ja, ja, van Nederlandse, ja, kant. En ook deze kinderen zijn daarmee bezig. En je kan het niet bevragen, degene waar het om gaat. Nee, dat is dat zo. Dat is ook zo. Dus, ja. Wat is precies de boodschap van het boek? Voor Nederlanders ook duidelijk hoe dat toen gegaan is? Wat bedoel je? Dat het duidelijk wordt voor als je dit boek leest en bekijkt. Ja. Nou, dan wordt wel duidelijk wat daar is gebeurd. Op een hele persoonlijke manier wordt dat verteld. De mensen zeggen ook wat ze daarbij voelen. Bijvoorbeeld veel Indonesische mensen hebben hun vader of hun opa een tijd moeten missen, omdat die gevangen hebben gezeten, ja, door de Nederlanders, of dat ze door Nederlanders vermoord zijn. En ik vind het belangrijk. Kijk, in Nederland zijn er 2 miljoen mensen die een verleden hebben, een familieverleden in Nederlands-Indië. Ja. Hè, er zijn 300.000 mensen na de onafhankelijkheid van Indonesië vanuit Indonesië teruggekomen naar Nederland om hier verder te leven. En wij zijn daar de kinderen van. Maar heel vaak is ons niet verteld door onze ouders of grootouders wat daar is gebeurd, omdat het traumatisch was. Ja, je werpt nieuw licht op die periode waar Nederland en Indonesië samen gevochten hebben voor de vrijheid eigenlijk. Ja, gedeeltelijk nieuw licht en gedeeltelijk op een andere manier dan misschien in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. Ja, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Als mensen geïnteresseerd zijn in het boek, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen het boek bij alle boekhandels in Nederland kopen of bestellen. En bij de uitgeverij walburgpers.nl kunnen ze het ook online bestellen. Echo om de strijd, echo van de strijd om Indonesië, moet ik zeggen. Dat is de hele complete titel. Dankjewel voor het gesprek, Suzanne Liem. En heel veel succes met wat je allemaal daarnaast nog doet. Want we hebben het nog niet eens echt over de foto's en de fotografen gehad. Maar mogelijk komt dat een andere keer. Dankjewel. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu

Angie Stone, ze kan niet slapen, ze kan niet eten. I wish I didn't miss you. En daarvoor, Joe Dassin en Ça va pas changer le monde. Zometeen, Willem van Oranje, The Musical, na Rob McEwen. Een amor, amor. Amor, amor, amor. This word so sweet, may I repeat, means I adore you. Amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, that's amor. When you're away, there is no day, the night's so lonely. De dichter op zijn gimpen Rob McEwen uit de jaren 70 met Amor, Amor. Ons volgende onderwerp. Onlangs begonnen de repetities van Willem van Oranje, The Musical, die volgend jaar exclusief te zien zal zijn in het speciaal gebouwde Prinsentheater in Delft. Wolter Lommerde, artistiek producent van de voorstelling, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Wolter, welkom. Dankjewel. Druk zeker? Ja, het is, nu komt alles bij elkaar. Dit is eigenlijk de leukste tijd natuurlijk. We hebben heel lang voorbereid en plannen gemaakt en alles bedacht. En nu moeten we het gaan doen. De tijd van denken is voorbij en we gaan nu doen. En we zijn met maar liefst 35 acteurs maandag begonnen met de repetities. Ja. En dan kun je ook wel voorstellen dat je daar nog een aantal mensen omheen hebt. Dus we zitten met een grote groep mensen keihard te werken nu. Ja, en wordt er dan dagelijks gerepeteerd? Ja. Jullie zitten straks in Delft. Ik kom straks nog even terug op wanneer het precies gaat starten. Jammer dat dat grondbeginsel van de geschiedenis van Willem van Oranje dicht is op momenten. Nou, als je het over het Prinsenhof hebt, zeker wel, ja. Dat is natuurlijk een belangrijk museum en daar wordt het verhaal van Willem van Oranje ook verteld. Overigens ook nog wel andere verhalen, maar dat is inderdaad dicht gegaan. En voorlopig is het ook niet open. Ik dacht dat het in 27 weer wel open gaat. Ja, nou ja, dan kunnen jullie een jaar draaien. Des te mooier. Ja. Maar goed, dat is zeker jammer, want het was mooi bij elkaar gekomen. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat wij natuurlijk eigenlijk ook al eerder hadden willen starten. Dus het ligt ook een beetje aan onszelf. De musical komt eraan. Wanneer is de première? De première is begin februari. We beginnen half januari met de eerste voorstellingen voor het publiek. Mm-hmm. Dus ik zei al van nou in december gaan we in het theater alles in elkaar zetten. Dat noemen we ook echt monteren. Zoals je zo'n IKEA-kast in elkaar zet. En dan hebben we in januari de eerste voorstellingen. Doen we eerst even zonder publiek. En dan om te kijken als alles goed gaat. En dan gaan we de try-outs doen met publiek. Try-outs zijn dan met publiek dus, ja. Ja, ja, ja en... dat noemen we ook echt try-out. En dan is het ook echt voor ons wel de kunst om te gaan uitproberen. Het woord zegt het al. Of alles werkt zoals wij hadden gedacht. Het is mensenwerk. Ja. Dus dan gaan we echt die voorstelling uitproberen. Fijn slijpen. Kijken of alle techniek werkt. En dan zijn we na een week of 3, 4 staan we toe aan de première. En dan komt de première. Ik zie je staan op 8 februari. Ja. Dus dat zou kunnen. Mensen die kaarten willen kopen, kunnen al terecht, hè? Ja, zeker. De kaartverkoop is al volop bezig. En dat gaat gelukkig heel goed. Dus gewoon via onze site van oranje.nl. En dat zal ook wel verder doorlopen richting de première natuurlijk. Ja. Zo gaat dat allemaal straks in Delft. En dan komt het allemaal voor elkaar. Hebben jullie het idee, jullie hebben hetzelfde concept als die andere musical in Katwijk. Die loopt al heel wat jaren. Gaan jullie daar ook voor? Of is dat te vroeg om dat er nu wel iets over te zeggen? Nou, dat is zeker te vroeg. Want dat kun je niet, zomaar afdwingen. Dat moet ook een beetje ontstaan. En je bent toch wel afhankelijk van wat het publiek ervan vindt. Wij zijn heel erg enthousiast. En we hebben wel de ambitie dat die wat langer te zien is dan alleen een paar maanden. Maar goed, nogmaals, het blijft mensenwerk. Dus we moeten ook zien of alles uitpakt zoals we het bedacht hebben. Ja. En uiteindelijk bepaalt het publiek natuurlijk helemaal zelf of ze willen komen of niet. En we hebben wel even de tijd. We hebben een eigen theater gebouwd. We hoeven er niet uit voor een volgende voorstelling. Maar hoe lang dat precies gaat zijn, dat is echt nog in de sterren geschreven. Dat kunnen we nu nog niet zo zeggen. En er is plek zat, want het is ook voor 1200, 1300 mensen zo? Bijna 1200 mensen. Bijna 1200, ja. 1266 geloof ik. En ik zag dat er ook een prachtig parkeerterrein is gemaakt. Dus wat je uit met de auto komt. Parkeerterrein, restaurant, publieksvoorzieningen. Alles wordt geregeld. Dat is er allemaal. Dus, maar tegelijkertijd zou ik ook zeggen van wacht niet te lang. Hè? Want straks wil ineens iedereen er naartoe en dan vis je het achter het net. Dus voor de luisteraars, bestel gerust nu vast je kaartje. Ja. En dat is natuurlijk ook goed voor ons als wij weten dat er een beetje belangstelling voor is. Zo is dat. Kijk ook even op die website, genoemde website willemvanoranje.nl. En dan kunt u daar de kaarten bestellen. En in januari begint het al, maar dat is meer voor mensen die denken, nou ik ga die cry-out bekijken. Want daar kan je ook kaarten voor bestellen dan? Daar kun je ook kaarten voor bestellen. Die zijn iets goedkoper. Het scheelt van €20 per kaart. En ook weer verschillende rangen. En je hebt dan ook nog kans dat je na afloop wordt geïnterviewd over wat je ervan vindt. Want dan willen we ook echt wel de reacties van het publiek horen. En we kijken natuurlijk wat er gebeurt. En we kijken of mensen enthousiast zijn. Maar we gaan ook altijd wel mensen in de foyer gewoon even vragen. Van nou, heb je nog suggesties? Wat vind je ervan? Wat werkt wel? Wat werkt niet? En dat is het leuke. Dus je kunt een beetje meewerken aan de productie als je ook naar de try-out gaat. We gaan het allemaal afwachten. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel plezier met alle enthousiasme wat je hebt om dit in goede banen te leiden. De wind lacht, de zon streelt, wolken maken plaats voor het hemelsblauw. En daaronder liggen wij, onder een deken van geuren. En we blijven net zo lang het nodig is, als de avond valt, verdelen we de sterren. Ik wil met jou een dag zonder eind, alleen met jou. Wat we willen, gaan we doen, stellen niets meer uit. Alles op groen en nog altijd, alles voor de liefde, blind voor de tijd. En we hebben nooit meer spijt. We blijven net zo lang en nodig is. Als de avond valt, verdelen we de sterren. Ik wil met jou een dag zonder eind, alleen met jou. Want we hebben alle tijd.

make a go of it. We might have been meant for each other. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Made of it, let's take a chance. Why be afraid of it? Muziek uit de jaren 70 van Robin Sarstedt. Let's Fall in Love was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting De Roodkapjes maken als mantelzorger zorgers flinke impact. In november is haar eerste lustrum. Ingrid de Geus en Mario Kloppert zijn bij Herman de Bruin. Ingrid en Mario, welkom. Waarom roodkapjes? Ze zien er prachtig uit. Ik kan de luisteraar niet zien, maar met een grote R op jullie t-shirt. Een grote R. Ja. De R dat van Rotterdam rood... en Roodkapje. Oh, Rotterdam en Roodkapje. Ja. Dat hadden eigenlijk twee R's moeten zijn dan. Ja, Maar waarom Roodkapje? Dat sprookje, wat behelst dat in jullie werk? Ja, dat hebben we eigenlijk een beetje geleend. De naam de Roodkapjes, dat komt van Loesje. Loesje heeft een hele mooie spreuk. De eerste mantelzorger was dat Roodkapje. Want tenslotte ging Roodkapje naar oma toe om koekjes te brengen. Ja. En oma lag ziek in bed. Ja, het gaat om de mantelzorgers. Ja, en ook nog even aan te sluiten op de Roodkapjes. Zij liep altijd door het bos naar oma toe en wij werken altijd in het groen. Dus wij werken altijd buiten. Dus we gaan niet in een zaaltje of... Nee, we rijden met een rood campertje naar de groene delen van de stad. Ja. Daar ontvangen we de mensen met koffie, thee en een koekje. En vervolgens, na kort even kennis maken, gaan we naar buiten het groen in. Dus ook dat is die connectie met het woord roodkapje. Want roodkapje in een sprookje liep door het bos. Kwam iemand tegen die ze niet wilde zien. Maar die zijn jullie nog niet tegengekomen, die wolf. Of zo hoort die ook nog tot het verhaal? Die hoort altijd tot het verhaal. Ja. Dus niet alleen maar goed altijd in een verhaal. Er zit altijd ook waar, zonder kwaad ook geen goeds. Dus het hoort bij elkaar. Ja, dat klopt. Maar wat is precies de werkzaamheden die jullie dan doen? Wij begeleiden mantelzorgers bij het om goede balans te houden tussen zorgen voor je naasten en zorgen voor jezelf. Mm-hmm. En gedurende die 2 uur durende bijeenkomsten gaan we dus met die mantelzorgers naar buiten. En maken we een thema bespreekbaar wat mantelzorg gerelateerd is. Ja. En je mag natuurlijk ook je ervaringen delen. De frustraties die je tegenkomt. Maar het is niet alleen maar praten. Dus we gaan daadwerkelijk samen op pad in het bos of door het park. En we doen daar, dat is Ingrid's expertise, ademhalingsontspanningsoefening. Ik zeg altijd, we zijn geen wandelclub en geen praatclub. Dus er zit echt een opbouw in hoe we door dat bos lopen. Het thema is altijd leidend. En daarop hebben we altijd reflecties naar de natuur. Bijvoorbeeld in de herfst is het loslaten. Nou, wat vindt een mantelzorger heel moeilijk om los te laten? Want mantelzorgers zijn ook echt mensen die denken, nou ja, en zo is het ook heel vaak, dat zij het beste diegene kennen. Dus ja, ook het beste kunnen zorgen en het moeilijk vinden ook om sommige zorgtaken over te overhandigen aan iemand anders. Daarbij hebben we ook altijd ademhalings-ontspanningsoefening, omdat ik ben zelf fysiotherapeut en ook ademhalings-ontspanningstherapeut. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen ook in mijn praktijk komen met nek-rugklachten, veel spanningen. En hoe kun je nu op een laagdrempelige manier je spanning zelf omlaag brengen? Ja. En dat is eigenlijk, dat zijn hele simpele oefeningen. Dat kan te maken hebben met een andere houding aannemen op een stoel. Hoe staan je voeten erbij? Dus ja, heel laagdrempelig. Ja. Als iemand nu denkt, hey, ik ben mantelzorger en ik wil dat ook wel eens gaan proberen. Hoe kunnen ze bij de Roodkapjes terechtkomen? Nou, sowieso zijn wij te vinden op social media. En we hebben ook een website. Mm-hmm. www.deroodkapjes.nl. Kijk. En daar hebben we een agenda op staan. En je kunt heel eenvoudig in die agenda een datum en een plek kiezen die voor jou schikt. En dan kun je jezelf aanmelden. Krijg je direct een bevestiging van ons toegestuurd. En de bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen. Dus dat is ook heel erg mooi. Dat is ook een voordeel natuurlijk. Ja. Want ik zie net staan dat jullie na vijf jaar goed op stoom zijn. Maar daar komt nog wat jaren bij dus. Ja, zeker. Zeker. Langzaam willen wij wel ons werkgebied uitbreiden. Ja. Naar andere omliggende gebieden eigenlijk. De regio eigenlijk. De regio. Ja, de regio zeker uitbreiden. Ja. Kijk, wij komen ook wel in Hoogvliet en in... Is ook nog Rotterdam, hè? Ja, zeker Hoek van Holland bijvoorbeeld ook. Ja. Ja. Maar wij willen eigenlijk nog verder uitbreiden. En als je echt een stip op de horizon wilt zetten, dan willen we eigenlijk landelijk. Ingrid de Geus en Marjo Koppert, dank voor het gesprek. Heel veel succes met de komende jaren om dit mooie werk te blijven doen. I'll get over you, but I don't make you.